Jesteśmy jak nuty na pięciolinii, razem czy osobno, zawsze dobrze brzmimy. Nie boję się użyć stwierdzenia, że BSK to najbardziej muzykalna dzielnica, tuż pojęta okolica, każda produkcja własna, cena twórcza wzrasta. Są tu kolesie od podkładów i rymowanych wykładów, dziewczyny na lokalu, współpraca nie dla szmalu, żyje słów paru wielu roku w opisaniu, wszyscy się tu znają, pomocne dłonie wyciągają, piszą, nagrywają, bo to naprawdę kochają. Się z tym nie rozstaną, mocne bitowanie na wolnym niechanie prawdy przekazywanie, wszystko dokumentowane, tematy dobrze realizowane, z życia czerpane, swoje a nie ściągane, każdy z nas ma własne zdanie, fakt faktem, tak faktem, mamy cel obrany, w jego kierunku podążamy, na pewno się nie poddamy, potencjał posiadamy, wyższe szczeble zdobywamy, krok po kroku do przodu. Na kartkę spływa, późna godzina, coś czego nie kończę, nie zaczynam. Mi skupińska ekipa, szlifowana liryka, ulepszana taktyka, co drugi słowa mi wada. W walce z przeciwnościami muzycznych zasad, niech i tak będzie, jesteśmy zawsze tam, gdzie nas brak. Po pewnym czasie styl nie ten sam, bardziej rozwinięty, głębszy jak wód odmęty, język cięty. Nigdy nie jestem tym, kim nie jestem naprawdę, rymologii zgrabne, żadnych tekstów nie nazywamy fartem. Wszystkie przemyślane, dobrze dopracowane, poprawki dokładane, nawet o piątej nad ranem. Jeszcze ważna jest godzina, ważna z muzą każda chwila, spędzona, nie stracona, bo robimy coś, co każdy z nas naprawdę kocha. Nie w trudnych momentach nie szlocha, podnosi głowę, zasadza kopa i odnowa, pokonywana pełna przeszkód droga, o problemach mowa. Niszczony jak pierwsze lody, treningi nad poprawianiem formy, to jest nasze kompy. Nie zasiadamy na honorowej loży, na zawołanie każdy wykład wyłoży. Ostre akcje, które jeszcze stroszy nasze przemówienia jak refleksje. Komercja równa się afera, nie dla nas taka kariera pozera, zawsze na posterunku, a to wszystko bez warunków. Dla rówieśników pełen szacunku, trzyma nasz temat 24K, pełna doba. Hip-hop jak choroba, nieuleczalna, codna broń, łatwopalna, więc uważaj, patrzcie swoje kroki stawię. Myślisz, że to żarty? Jestem uparty, gram zawsze w otwarte karty. Szybko zdobywamy doświadczenie, wyczuwamy w tym przeznaczenie. Dzieci dopuścimy do tego, by poszło na stracenie, jak przed nocą cienie, na polowaniu jelenie. Strzał, przeładowanie, dalsze nawijanie, na czole po to tak się go ruszamy. Myślisz, że to monotonia, my plotkę tą rozpierdalamy. Odpływamy z rzekami na pięciolinii, z nutami dobrze przygotowani, urealniamy swoje plany. Jesteśmy jak nuty na pięciolinii, razem cię osobno zawsze dobrze brzmimy. Jesteśmy jak nuty na pięciolinii, razem cię osobno zawsze dobrze brzmimy. Jesteśmy jak nuty na pięciolinii, razem czy osobno, zawsze dobrze brzmimy.